سلت من الاولین دا بعض خلق چې کله تلاوت کوي او یا مانځ کې دا صورت للی نو لی اصحاب الیمین دی دې باندې بس وقف کی نه دا سره مضمون چې پوره کوي نو دا ورستو به سره وای سلت من الاولین و سلت من الاخرین در مخینو سره و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال الله تعالی تخویب یو خروی بیانې او شپږ حالات د اصحاب الشمال د شمالیانو د پاره اغه شمالیان چې هغه ته عملنامه په چپ لاس باندې ملاو شي هغه ته مراد دی یا د میدان محشر نه په چپ طرف باندې روان شي او یا هغه به خیر خلق دا غیش پک حالات الله تعالی بیانې و اصحاب الشمال یو هغه چپ لاس والا ما اصحاب الشمال څومره بد حالت دی دغه چپ لاس والا په سمومن دی بدیو په گرم هواګانو کې ابن کثیر رحمت الله علیه وی السموم الهواء الحار د دین مراد هغه گرم هوا تی مراد ده و حمیم او دی با پا خود که دل و بوکی بای پا خود که دل و بوکی مخی تاست ما ده ابن کسیر پا حوالا بنویل ده جهنم او با دوم رضیاتی خود که دلی دی چی ده کم وقت نه جهنم پیدا شوی ده ده وقت نه خود که گی ده جهنمی با ونی ولیشی او پا جهنم پا غو بوکی با ده غسی لگ وڑا قولیشی نو ده وقت و ده طول خکت وریجی او صرف بادو کی پاتیشی ده حالت ده اعاذن الله منه فی سمومن هم فی سمومن وی بدیو پا گرم هواگانو که و حمیم پا خورکی دلو بو که و زلین او وی بدیو پا غصورو که ابن کسیر رحمت الله علیه وی دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پا حوالا بنده دا زلین مراد سوری تی مراد نری و زلین می یحموم او دیو بایی پا غصورو که می یحموم دا لگونا دا لگو دا لگی سوری بایی او دیو پا غو که دا لگی سوری بایی لگی بایی لگی پا جهنم که دیو پا غی کڑکی گی ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کی معنی کړی دا می یحموم اغه لوګی وای او د یحموم معنی پدې کې هو جبلن فی النار اسود ته دین مراد چي او ذلن او سوری وای می یحموم د غر نه چې هغه په جهنم کې او غر دین تک تور غر دین نو د جهنم د په جهنم کې غر دی خود اور غر دی او اغه د اور هغه غر چې نو هغه تک تور دی ذکر جهنم اورم تک تور دی الله تعالی پیغمبر وای زر کاله بل شو نو تک سپین شو دا سر شو بیا زر کاله بل شو د جهنم مور نو تک سپین شو او بیا زر کاله بل شو نو بیا تک تور دی بشان د تورش پی باندې نو ابو حیان رحمت الله علیه وای هو جبلن فی النار اسود د دینه مراد په جهنم کې تور غر دی نو دا په تور غر کې چې هغه تور غر د سره د اور دی د اور غر دی و ذل نو دی وای په غسور کې مې یحموم د غلوګینه لا بارد نه بیخ وی ولا کریم او نه بغه پیدا منی د سوري خدا پیدا رچ یغه یا یخ وی او باغی کی او پیدا میلاو شي انسان ته نو دا ونی انهم کانوا قبل ذلک مترفین دا عذاب دی تول دمر سخت دی یقینا ودی په دنیا کې مترفین بدمستو د دنیا په مالونو کې مسوی او د الله تعالی دین دی پاتې شوی او کانوا یسرون علی الحنس العظیم او ودی چې همیشواله به کو په ګنالو یبان دی علی الحنس العظیم ابو حیان رحمت الله علیه وی ويحنس عظيم نمرات شرك ده عن ابن عباس رضي الله عنه با. ابن كثير رحمة الله عليهم ده ذكر کرده دي. وكانوا يقولون او وديو چو يلبا ديو ايزا متنا کرده شو منگا ملا وكنا ترابنا وشو منگا خاوري وعزامنا ودكي ايننا لمبعوثون نو آيا منگا دوباره جونده كده لشو ديو دا خبره کوله او آباؤنا الاولون او آيا زمنگا غمشاران مخكيني پخواني مشاران اغبام دوباره جونده كيگي قول ارض ان الاولین یقیننا مخکینی خلق والآخرین ورستنی خلق لمجموعون خامخارا جمع بکرلیش الى میقات یوم معلوم اغا وقت مقررات دو رضی معلومی تا معلوم دیده که سوال درازی چه بلده که نور و آیاتونو که داوی چه دا قیامت پا حالاتو بانی اللہ تلا پویده اوی دا برا جمع بکرلیش الى میقات یوم معلوم اغا وقت مقررات دو رضی معلومی تا اغا ورس خوشاتا ندوالم سنگ اللہ تلا چه معلومی رضی تا نو جواب بتا سو کی معلومه ده په علم د الله تعالی کی هغه معینه ده په علم د الله تعالی کی معلومن په علم الله تعالی دویم قولم بصیرین دار چې معلومن صفاته فی القران دا غی صفات په قران کې بیان شوی دي دغه ته مراد ده ثم انکم ایها الضالون بیا یقینا تاسو ای گمراهانو المکذبون انکار کون کی قیامت نه المکذبون ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وی المکذبون للبعث چې تاسو انکار کو د باس بعد الموت نه لا اکلون من شجر من زقوم ضرور خامخه خوري به دغه ونی د زقوم نه زقوم ونه بخوری. او د الله تعالی پیغمبر ویلی دی د زقوم ونه کدا غینه دنیا ته یو قطرم راشی نو د ټور د ټوری دنیا د زندگی به ختم شي د خلکو ده، دومره ترخه ونه ده. فمالی اون منها نو ډکی به دا غینه البتون خیټی، فشاربون علیه من الحمیم نسکی به پاغیر پاسه باندې من الحمیم دغه ګرمو بونه، کله چې دا وسکی نو پاغی باندې بر پس د پاسه بیا ګرمی خټکیدلی او بوسکی. او دا غی تفصیل مخکې بیان شوه نو کله چې هغه وسکی او اول به خطر اول نه شي چې ګډ تی وکین لاندې به د کلمیخ کته وځي. الله تعالی پیغمبر وي فشاربون شوربلهیم نسکی باغ خټکودل او بوله را شوربلهیم پشان دا د سکلو د جلوهلی او خان باندې جلوهله. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ لکلی تفسیر بحر المحیط کی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بخل تفسیر کی وی وی دا ہیم سشے دے اغوی جمع ہیامن وهو داء معطش یصیب الابل فتشرب وحتى تموت او تسقی ما سقما شدیدا. وی دا یو مرض دے جکل دا پوخان بانی ولگی نو اوخان تگی کیگی تگی کیگی تگی شی نو کلی چی ابو تا تور پریک دے نو دمر ابو اس کی جی بس مرشی بغدے باندے. اگر تو سوئی خلق وی اکثر پری پستون کیم وی وی دا پسل می وی جل وحل دے سرے جل وحل دے بس دا تن دینا دا سی شوی رج بس ختم شوی دے او چی بیاو تو بوا چی نو پاغی بنیم نبرابری گی. پشاربون علیه من الحمیم پشاربون علیه نسکی با دیو پاغی بانی دا پاس پا زقوم دا پاس بانی من الحمیم دا خود که دلو بونا پشاربون نسکی باغی لرشور بلهیم پشان دا سکلو دا جلوهلی او خانو بانی دا تگی او خانو بانی چی اغا دمر او بوز کی دمر تگی شوی دی چی اغا مڑی گینا تردی پوری چی مڑشی اغا بس دمر. هازا نزول هم دا با میل مستیاد دیوی نزول دا میل مستیاد نو تاسو تمال چی دیتا وی تحکم دیتا وی اللہ تعالی پسی مسخری کی وی استامیل مستیا پا جنت کی داتا معلومه دا دا استامیل مستیا دا. اعزن اللہ منو نحنو خلقناکم هازا نزولهم دا بی میل مستیا را دیوی یوم الدین پورز جزا باننی نحنو خلقناکم منگا پیدا کری وی تاسو پلولا تصدقون منگا پیدا کری وی تاسو پلولا تصدقون نو ولی تصدیق نکوی دا قیامت فلولا تصدقون فلولا تصدقون بالإعادة وتقرون بها. تفسير بحر المحيط دغلي كردي ولذا قيامت قرار نكوي. أفرأيتم ما تمنون نو آية تاسو سوچ کردي تاغ نطبكي جي تاسو علاوي پرحيم كي تاسو خفل پيداش تا سوچ کردي جي تاسو رسشين پيداي أنتم تخلقونه آية تاسو شكل ورکوي غلرا أم نحن الخالقون أو كنا منغي داغين شكل جلوون كي انسان دا گندو بونا پیدا دے. اللہ تعالی چی دا غینا تاسو شکل جوڑا ویو کنا زیت جوڑوم نحنو قدرنا بینکم الموت آمنگا اندازہ کردے ساس پمین کی مرگ وما نحنو بمسبوقین او نوی منگا عجز کللے شوی. اللہ تعالی دا عجز نیم تمیر سشینا پیدا کردے تاگی دا سوچو پی کرو کا علا انو بدل امثالکم پا دی خبر بانی چی بدل کمنگا امثالکم شکلون استاسو وننشی اکم او پیدا کو تاسو در پی مالا تعلمون پا غا شکلون بانی جی تاسو ینا پی جنائی. الله تعالی وی زپدی باندې قادر یما چې ستا دا شکل وران کما دا بالکل مسخ کما او په بل شکل لی پیدا کما. الله تعالی د نصر لنډه پیدا کی داسي الله تعالی دی په شکل د گیدړ باندې کی چرګ دن الله جوړ کی الله تعالی دنا خر جوړ کی سپید دن الله تعالی جوړ کی. الله وی زوري دان شم کوله چې تما په دغه شکل باندې پیدا کړی نو بل شکل دیم پیدا کوله شم. یا دویم قولم بسرین دره چې دا په قیامت کی مراد ده یعنی الله تعالی د چا شکلونه چیرین اغه بسپین کی نه چا شکلونه چیر اغه بتور کی جهنمیانو. الله تعالی دا کار کولی شي. ولقد علمتم النشات الاولى او یقینا پویتاسو په پیدائش اولنی باندې فلولا تذكرون نوری تاسو نشد نه قبلوی اغه اولنی خپل پیدائش ته سوچ فکر وکي نو بیا و تاسو نشد واخلې. افرایتم ما تحرسون آیا تاسو سوچ فکر کړی دی پاغه توخم کې تحرسون چې کرای تاسو غیلره تاسو چیر توخم را واخلې او بوجی دی غاری تا چوری دا او پا پتی کی گردی و دا تو خم کری انتم تزرعونه ای تاسو زرغونه کوی داغی ام نحنو زارعون او کنای منگا زرغونه اون کی داغی تاسو اغا راخی جاوی او کنا اللہ تلاغ تو خم راخی جی لو نشاو کو غالو منگا جعلنه خام خا او گردو منگا غیدر خطامن داغا گایا زرا زرا فزلتم تفکهون نبیا تاسو غمونخ کارا کوی تفکهون ابن کسیرم تلالی تحزنونه. الله تعالی دا کولی شي چې ستا دا فصل چیرې زره زره کی او ته بیا پاغي باندې خپای ان علمغرمون یقینا مونږ تاوانیان شو بل نحن محرومون بلکہ منگا بد نصیب شو بل نحن محرومون بلکہ منگا محروم شو بس اللہ تعالیٰ دا کول شی افرائیتم الماء الذی تشربون ایتا سوچ پی کر کرلے پاغو بو کی تاسو اس کئی انتم انزلتموه من المزن ایتا سو راو راو یا غیر دب سپن وریزونا مزن ویلے کی پاربای کی سپن وریزو تا تری اسمان دا طرف نار دی وریزونا تاسو دا اوبر راو راوی ام نحن المنزلون او کنا منگا یو راو راون کی غیر لو نشاو کچری اوغړ مونږه جعلناه او بغرز مونږه غیدره او جاجن ترخی په مری کین خاتون کی فلولا تشکرون نو ولی تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ادا کوي کوس دا وبنه تیرېدل او دا پری مری کین خاتله بیا ورس کوله او دا وب ترخی وی تر وی نو بیا ورس کوله د دیو جن حدیث کرا غلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی وای نبی صلی الله علیه وسلم به کله وبوس کلی نو بیا به دا دعا ویلله الحمدلله الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا الله تعالى دفار صفاتونه دي چه منگلی خوگی و براکلی تیری دون کی فمارای کی برحمتی بخبلا مهربانی بانی ولم يجعله ملحا اجاجا او الله تعالى اغنی دی گردولی تروی ترخی چه فمارای کی نوان خلی بذنوبنا زمان دا گناهون پوجه بانی که وصلی انسان گناهون کولی او بیای مارای تو براولی خلی تا وقت ترخیوی یار دی گناہ پوجبانی غتر وی وی یا پری مری کین خطل نو بیا ورس کولے اللہ تعالی و دغه تاسو کوی کنا دل زکوما افرایتم النار التي تورون نو ایتہ سوچ کړه دی پغه اور کی تاسو پتا سو بلا وی غلرا انتم انشاتم شجرتها ایتہ سو پیدا کړی دا اغه ونه د دیون ام نحن المنشئون او کنا مونږ یی داغه پیدا کون کی ته دین خاص دو بوټیو په عربو کې چې داغه پانی او سانګ وری بل سره ولې کېدلې نو اور به کو او یا مراد در نه عام ونی دي چې داغه نه اور بلیږي د دې اور د بلی دو دا ونی دا بوټی الله تعالی پیدا کړی دي دا خپل چانه دی پیدا کړی انتم انشاتم شجرتها آیت تاسو پیدا کړی دا ونه دی اور ام نحن المنشئون او کنا مونږ یی غیر پیدا کون کی نحن جعلناها مونگر دولی ده دغه اور مونگر دولی ده دغه اور د دنیا تذکرتن یاداش ده پار ده اور ده جهنم یاداش ده پار ده اور ده جهنم پدې دنیا کې جتا صدا اور بل کيه نو بیا د دین ازان ترق د قیامت غور یا رایت کيه د جهنم غور ځان تر رایت کيه خصوصا زنانه ول بیا پکار دي هغه خټول اور چیرې پرې پهلو کې لګي او کله کله داسې وشي چې لاس خپې ته شي وسوځي نو الله تعالی وی چې دین ازان تر جهنم غور رایت کيه په دې اور باندې خصوص نشي ټینګېدل کنه که څوک ګوري دا سړي وکي یو سړی دې دا سيو کی چې یو ګتري پرې اور باندې کې ديځه یو اسکروټ دې راوخلی وغلی پلاس کې ونی شي دا نشي کوله نو دین ازان تا غور د قیامت رایت کې جهنم رایت کي الان کې حدیث کې راغلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان نارکم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د جهنم اور او بیا چند در دنیا در اور نه زیات سوزون کړي اغه ډیر زیات ګرم دي او بیا چند در دینه زیات ګرم دي بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و ضربت بالبحر مرتين د جهنم اغه اور چینه اغه په و ضربت لولا ذلك د دنیا دا اور چینه نو دا دو ځلا په دریاب کې دا یخ کړل شوی دی تا دنیا دا اور په دریاب کې دوه ځله وشتل شوی دا یخ شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعه لاحد کچرته دا اور د دنیا په د په دریاب کې دوه ځله وینځل شوی نه وي نو په دنیا کې ردی نه چا بیا پیدا نشو غستل دا به دومره ګرم او بیا چند د جهنم اور درین زیات دی نحن جعلناها دغه اور دغه دنیا ګرځول د منګا تذکرتن یاداش د پاره د اور د جهنم متاع للمقوین او پیدر پاره د صحراوالو او متاع للمقوین د للمقوین نو مراد تیریغه صحراواله تی مراد دی او دا ولی ذکر شو په دې کې اشاره د خبرې ته د اور نه خوار څوک پیدا اخلي خو لیکن څوک چې په صحرا کې نو هغه ته پیدا بیا زیاتې واخلي پس سبح بسم ربک العظیم دا وسغه داوا ده تفرید په دې ټولو دلایل باندې دا کار الله تعالی کړی دی دا کار الله تعالی کړی دی نو پس بسم ربک پاکی بیانوا د نوم درخ په لعظیم چلو شان والده فلا اقسم بمواقع النجوم فلا دا سینه د لک سرنګ چر دی خلکو ګمان دی یاد الله چې دا زائد دی اقسم وقسم کوم ذا بمواقع النجوم په غزاینو د پریوتلو د ستورو باندې و انه لقسم او یقینا خامخا دا قسم دی لو تعلمون ک تاسو پویږی عظیم دا ډیر زیات لوی قسم دی الله تعالی د غستورو د پریوتلو په زیمانه می زما قسمی دا جواب قسم سے شے دے انه القران کریم یقینا دا خامخا قران کریم دے عزت من انه القران کریم دا قران کریم دے خو لیکن دیر عزت من کتاب دے دا فی کتاب مکنون پا کتاب محفوظ ساتل شوی کی فی کتاب مکنون فی کتاب مکنون پا کتاب کی دا مکنون کی اغا محفوظ ساتل شوی دے مفسرین لیکری دی مراد درین اللہ محفوظ تی مراد دے دویم قول مفسرین دار چ مراد درین صحیفه د ملائکه تی مراد دی یا دریم قول مفسرین دار چ مکنون نو مراد دا مصحفونه مراد دی چې زمونږ استاد پر اسونه کړي فی کتاب مکنون دا پا کتاب محفوظ ساتل شوی کی لا یمسوه الا المطهرون پدې کې ډیر شی توجیهات دی تقریبا سلور یا شپک توجیهات دی پدې کې دوا آسان توجیهات تاسو کومه مس یا په معنا حقیقی سره دی او د طهارت نو مراد چیرې طهارت ظاهری تی مراد دی نو ماده بدا کوي لا یمسوه لاس بنو ورولې دی قران کریم لرا الا المطهرون مگر پاکان خلق د ورلی او د لوی بیا او د سینې چې پاکی نو دی قران ته واغه لاس ورولې او څوک چې پاک نه او د سینې یا په حالت د جنابت کې نو هغه قران لاس نه ورولې لا یمسوه الا المطهرون د مس نو مراد معنا حقیقی ظاهری تی مراد ده او د طهارت نو مراد طهارت ظاهری تی مراد ده دوی معنا په سری نو کړی ده لا یمسوه الا المطهرون مس چیرې دا په معنا مجازی سره ده او طهارت چیرې دا په معنا مجازی سره ده لا یمسوه الا المطهرون نو طهارت باطنی مراد ده لا یمسوه نه پویږي په قران کریم باندې الا المطهرون مگر پاکان خلق بدعتیان په قران باندې نه پویږي شیعگان بریلیان چیرې د الله تعالی په کتاب باندې نه پویږي او تفسیر زاد المسیر ډیره بهترینه خبره کړی ده وای لا یجد طعمه و نفعه الا من امن به و اذا قران کریم مزه هغه چاته حاصلېږي چې هغه په ایمان نه وړي موحدی مؤمن مسلمانی الکه دا بعضی خلک دا سری چې قران ته تنګيږي دا حق پرس علماي کرام او دا الله تعالی نیکان بندگان هغه دا سری چې هغه په دې باندې تنګيږي نه او دا یقیني خبره ده غسی زمونږ شيوخ ډیر په کلاس تیر شوی دي د سحر ناغي درسونه شروع کړل تر د مازیګر ماخام پورې هیڅ پروا هم نه نو چې د سحر نه درس شروع کیو د ماخام پورې دا درس ته قران کریم وکي او بیا د ماخام نورستو مسخوتن به بیا ګوریم کنه نو دا خو په ستیم کې کوي لا یمسوه الا المطهرون د الله تعالی په کتاب باندې نشي پویدل مګر هغه پاکان خلق چې هغه دغه عقیده پاکي دغه اعمال پاکي نیک بندي د الله تعالی هغه په دې باندې نه تنګي نو تاسو ته مول تفسیر زاد المسیر سوی لا یجد طعمه ونفعه الا من امن به پر قران چې چا ایمان نه وړي او موحد د عقیده پاک ده عمل پاک ده نو هغه دې په خوان باندې پویږي لا یجد طعمه ونفعه الا من امن به الله تعالی دغه زمونږ سره سنصیب کی لا یمسوه الا المطهرون نه پویږي په دې باندې مگر افاکان خلق تنزیل من رب العالمین نازل کله شوی د قران کریم من رب العالمین د هغه رب د طرف نه چا پالون کړي مخلوقات لري هغه د مخلوقات پالون کړي دا د هغه ذات د طرف نه نازل شوی دی اف به هاذا الحديث انتم مدهنون نو آیت تاسو ردی خبر په واره کې انتم تاسو مدهنون سستی کوي د دې قران په واره کې تاسو سستی کوي انتم مدهنون یو قولم بصیرینو داره تفسیر زاد المسیر لیکری دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په حواله باندې وای انتم مدهنون انتم مکذبون دا مدهنون دی چې په معنا د مکذبون سره دی اف به هاذا الحديث نو آیات تاسو بری خبره باندې انتم مدهنون تاسو سستی کوون کی تاسو ردی نه سستی کوي سستی بری باندې مکوي او یا انتم مدهنون تاسو ردی تکذیب کوون کی وتجعلون رزقکم او ګرځوي تاسو خپل برخه د دې قرآنی کریم په دې قران کې چې تاسو کوم برخه ده نو هغه تاسو سره انکم دکذبون چې تاسو دروغجن ګڼئ دی لره تاسو دروغجن ګڼئ دی لره یو معنا کړی دا ابن کثیر رحمت الله علی هغه وی وتجعلون رزقکم وتجعلون شکرکم انکم دکذبون تاسو ردی قران د دې نعمت د الله تعالی شکریا ادا کوي تاسو شکریا څه کوي تاسو چې ردی قران شکر ادا کوي هغه سره انکم دکذبون دا تکذیب تاسو دسی ګڼئ لکه دا چې قرآن شکریا ادا کولی بعضی خلک دغه سری یعنی تو کذبونه بدله شکر دغه مانا ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی وتجعلون رزقکم هغه ډیره بهترینه معنا کړی دا او ګرځوي تاسو تجعلون شکر رزقکم تاسو د الله تعالی د نعمتونو چې هغه روزی ده تاسو دا غی شکریا دا گردوی چې انکم تو کذبون، تاسو دا قرآن تکذیب کوئی، دا الله تعالی د نعمتونو شکریا اغه تاسو سره گردوی دای گردوی چې دا قرآن تکذیب کوئی، دا مکوئی تاسو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، وس الله تعالی ذکر کئ ورستو د زواجرن الله تعالی تخویب ذکر کئ، فلولا اذا بلغت الحلقوم نو پسول نه دا کله چې ورسیږي اغه روح الحلقوم مرایتا، وانتم حين اذا تنظرون، او تاسو په دغه وخت کې ګورئ، تنظرون تاسو ګورئ، دا خطاب د حاضرون د میت ته، تاسو دغه مړی ته ګورئ، دا کم خلک چې ترشته داران ناسې نو تاسو دغه مړی ته ګورئ، یا تنظرون تاسو ګورئ، دا تنظرون په معنا د تنتظرون سره دی، تاسو انتظار کوئ چې داغې نه به روح او سابه دې کله وځي، ونحن اقرب الیه او مونگا دیر جات خنیز دیو آغی تا من کم ساسون اولا کلا تو بسرون، لیکن دا سنی نی دا کنائی دا دیر قرب دا اللہ تلانا، تبصیر زاد المصیر لکلی دی ونحنو اقرب ویلیه او مونگا دا غمڑی تا دیر جات نیز دیو من کم ساسون اولا کلا تو بسرون، لیکن نوی نی تاسو دا اللہ تلا غی تا نیز دی دیسا بل علم والقدرت والرؤیت، تفسیر زاد المسیر دغه لیکری دی، الله تعالی غی ته نږدې دی د علم په اعتبار باندې، د قدرت په اعتبار باندې، او د لیدلو په اعتبار باندې، ولکن لا تبصرون یعنی ملائک لته تاسو نه ویني، ولکن لا تبصرون تاسو دغه ملائک نه ویني، فلولا ان کنتم غیر مدینین، نو فلولا پس ولینا دا ان کنتم غیر مدینین، کنه تاسو کمزوری کړلای شوی، که تاسو دا وای چې مونږ ډیر زیات طاقتور خلک یو، نو کله چې تاسو نه دغه ملائک داسا اخلي او تاسو عاجز نه یې، کنتم غیر مدینین، تفسیر جلال تفسیر ابن کثیر یو بل معنی کړی ډیر زیات بهترینه، کنتم غیر مدینین یعنی غیر محاسبین، که تاسو دا ګمان چې زمونږ سره حساب نشي کېدلی، نو ترجعونها واپس وګرځوي تاسو دغه روح لره، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یې، ان کنتم صادقین فی اباطلکم، علام بیزاوی رحمت الله علیه، که تاسو به د خپلو باطلو خبرو کې دروغجن یې چې مونږ به الله تعالی دوباره نه راپورته کوي، او د قبر کې او دغه سره قیامت عذاب او احوال نشته، نو کله چې ملائک راشي او ستاسو نه روح اخلي نو داسې وکړئ ځه چې د ملائکو نه دغه روح چیرې واپس واخلئ، نشي ته غیستلی، فاما ان کان من المقربین، نو هغه څوک چې فاما ان کان من المقربین، نو که چېرته وي دغه روح والا من المقربین، دغه نزدې کړلی شو خلکو نه الله تعالی ته، نو فروحن، نو داغل پار راحت دیں، فلہو روحن، داغل پار راحت دیں، و ریحانو نو داغل پار خوگ رزق دیں، ریحانو داغل پار خوشبو دا، و جنت نعیم، او جنتونا دا نعمتونا دی، که داغل روح والا نیک انسانی، نو داغل پار داغل نعمتونا دی، و اما انکانا من اصحاب الیمین، او کچری داغل کس من اصحاب الیمین دا خیل اسوالاونا، خیل اسوالا داغی تفصیل مخکی بیان شو، یعنی اغیت عمل نامه پا خیل اسمیلو شد، فسلام لکا دې په عبارت کې تقدیر دی، یو قال له نو ولیکي کې وخت سلام دې وتا باندې من اصحاب الیمین، انت من اصحاب الیمین، تې دغه خیل اسوالونه، و اما ان کان من المکذبین الضالین، او کچری دغه روح والا چې رچانه دغه روح وزي، من المکذبین دای دغه تکذیب کوونکو نه ضالین نه گمراهانو نه، په نزل من حمیم، نو مل مستیا وکي دغه په خټ کېدل وبوانی، و تسلیت جحیم، او سوزیدل داغی پا جہنم کینی، این نها دا لہو حق الیقین، او یقینا دا خبرہ پورا یقینی خبرہ دا مخی جی کم بیان شولا، دری قسم دا خلق اللہ تعالی بیان کل، اصحاب الیمین دی، اصحاب الشمال دی، او سابقون دی، او دا اصحاب الیمین او دا سابقون دا پارا نعمتون دی، او دا مکذبین دا پارا عذابون دی، اللہ تعالی دا قیامت او دا غطول حالت بالکل یقینی خبرہ دا، پسب بیس میں رب کل عظیم، نو پاکی وایا د نوم درف پل ال عظیم چلوی ذات دی، دلوی ذات دی، حدیث کی راغلی دی جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای، وای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل، وای کله چې د آیات نازل شو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل صحابه کرام ته، وای دا تاسو خپل رکوع کی وای، اجعلوها فی الرکوع، پسب بیس میں رب کل عظیم، سبحان ربی العظیم، دا چې دا پر رکوع کی وای، حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، کل جی مومن مسلمان من قال سبحان اللہ العظیم و بحمده غرست له نخلت پی الجنتی، حدیث تا ترمیزی کی راغلی دی، کل جی مومن مسلمان اغا سبحان اللہ وی، سبحان اللہ العظیم دا سی وی، سبحان الله العظیم وبحمده نو دا غره پاره په جنت کې وونه د کجوري نال شي دا سبحان الله. اسی مسلمانان لږ سوچ فکر وکړ دے په یو سبحان الله باندې په جنت کې د جنت د نعمتونو یوونه چریغه نه لګي او دا په دی باندې سمره وخت لګي سبحان الله بس یو سکند په دی باندې لګي یا دو سکند په دی باندې لګي خو مسلمانان سمره وخت پل ضایع کوي سمره وختونه مسلمانان پل ضایع کوي ګنټي کلونه ورځې هفتې میاشتې دا ضایع کوي. الله تعالی دې زموږ استاد حفاظت وکړي. پس سب بسم ربک العظیم نو پاکي وای د نوم د رب تعالی عظیم چلوې ذات دی.